الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 43، 44، 45، 46، 47. دریم سپارہ سورة آل عمران آیت نمبر 43، 44، 45، 46، 47. د دین مخکې د حضرت زکریا علیه الصلات والسلام ذکر وشو. زکریا علیه الصلات والسلام چې مریم بی بی سره د موسمه میوې ولیدې، نو خدای ته یې سوال وکړ چې یا الله، زما اولاد نشته. مریم بی بی ته د موسمه میوې ورکولی شي، خدایه ما ته هم د موسمه اولاد راکولی شي. الله سوال قبول کو. یحیی علیه الصلات والسلام زیر الله و ترولیږه چې تا له به خدای پاک زوی درکوي، پیغمبر به وي، او هغه صفتونه مخکې بیان شو چې صفت د دې صفتونو مالک به وي. دې نن سبق کې د حضرت مریم بی بی او د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام ذکر الله کوي. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته الله دا واقعات بیانوي د دې مقصد دپاره چې ته خپل قوم ته دا واقعات بیان کا، او دوی ته ووایه چې دا واقعات زما نه مخکې تاسو ته نه دي معلوم، نو ماته د وحی په ذریعه باندې دا معلوم شو چې دغسې پیغمبران تیر شوي دي، او په هغوی باندې داسې داسې حالات راغلي دي. نو ما ته وحی راځي، نو زه د الله پیغمبر یم. چا ته چې وحی راځي هغه د خدای پیغمبر یم. نو زه د الله پیغمبر یم، دا ما ته کتاب راکړی شوی دی، قرآن مجید. نو د حضرت مریم بي بي ذکر دلته ورته الله کوي. مخکې ذکر وشو چې زکریا علیه الصلات والسلام د هغې پرورش شو په بیت المقدس. زکریا علیه الصلات والسلام د هغې پرورش کو چې کله دا را لویه شوه. دې نن سبق کې الله د هغې مناقب بیانوي. الله وایي د دنیا په ښځو کې چې کومې زنانه غوره تېرې شوي دي، د فضیلت تېرې شوي دي، بهتر زنانه تیری شوی، په هغې کې یوه حضرت مریم بی بی وه. دې له مې غوره والي په څه ورکړی؟ الله پاک دی آیاتونو کې دا غي ذکر کړي. وإذ قالت الملائكه یاد کاغه وخت او ملائکو یا مریم اے مریم ان الله بشک الله پاک اصطفاك غورکړي دی تعالی وطهرك او پاک کړي ته واصطفاك على نساء العالمين او غورکړي ته په خزو د مخلوقاتو کې چې کمی خزې بهترین او غوره خزې دي الله غوره کړي دي په هغې کې یوه تمې کمې زنانه دي چې هغه په مخلوقاتو کې غوره دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی بخاری شریف کې راغلی دی وی په زنانو کې پیغمبر علیه السلام فرمایي بهتره زنانه حضرت مریم بنت عمران ده چې دا حضرت مریم دي د عیسی علیه السلام مور او بله حضرت خدیجه بنت خویلد ده د پیغمبر علیه السلام ړومبۍ بي بي مشره بي بي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمای آسیه بنت آسیه بي بي چې د فرعون ښځه ده هغه بهتره ده او حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه السلام لور ده پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دا سلور دا بهترین خزی دی بهتری خزی دی. او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها متعلق یې فرمایل چې په زنانو باندې ستا فضیلت داسې دی اے عائشه لکه په خوراکونو کې چې د سرید فضیلت دی د ماتې روټۍ فضیلت دی نو ستا دغه فضیلت دی غرض دا یې چې تم په دغه غوره ښځو کې یو غوره ښځه یو بهترینه ښځه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې دا څلور پنځه زنانه د هغوی ذکر الله کړی دی چې دا بهترینې ښځې دي. حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها متعلق راضی چې هغه د جنت د زنانه او سردار وي الله وتعالى دا مرتبه ورکړې دا مرتبه دي خدای پاک دوی له ورکړې د پیغمبر بیبیانې دي بل حضرت آسیه د فرعون ښځه وه په موسی علیه السلام ایمان راوړي او هغې له خدای پاک لوی مقام ورکړې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام لومبۍ بیبي مشره بیبي دغه چې دا ځان بیبیانې دا بهترینې ښځې وي غوره ښځې وي د الله په نیز باندې دغه چې حضرت مریم بي یو خو دا وه په وړوکوالي کې الله د حضرت زکریا علیه السلام کفالت کې ورکړه یو پیغمبر د هغې تربیت کړی دی دا د غوره والي یو ذریعه سبب د فضیلت یو مقام دی چې یو پیغمبر پروري شو بل دا ده چې الله پاک د هغې په زړه کې الله وایي ما د هغې په زړه کې خپل یاد اچولې بس هغې به زما ذکر کو زما یاد دی کو عبادت دی کو د هغې د عبادت متعلق راځي روایاتو کې چې دومره زیات عبادت دی کو قیام دی په مانځه کې دومره ډېرو چې دا هغې خپې مبارکې به وپړسېدې لکه پیغمبر علیه السلام متعلق کې څنګه راځي دغسې د حضرت مریم بیبي کې دا صفتم چې هغه به ولاړه وه ولاړه وه الله ته قیام کې چې خپې مبارکې به یې وپړسېدې بل دا ده چې غایبانه مېوې ورته الله د جني د اوړي بې موسمه مېوې ورته الله ورکړې الله د هغې پرورش کړی و په غیبي خوراکونو باندې بل دا د فرشتو به ورسره خبرې کولې دا د هغې غوره والی او بیا چې کله ځوانۍ ته ورسېده الله والا پیغمبر زوی ورکړ حضرت عیسی علیه السلام چې په پیغمبرانو کې یو جلیل قدر پیغمبر دی د هغه مور یې وګرځول ځکه الله وایي چې واصطفاک علی نساء العالمین تما وګرځولې غوره په مخلوقاتو د ښځو کې ښځو کې ما غوره وګرځول. اوس چې تا له ما دا غوره والی درکړ دا فضیلت می درکا دا مرتبه می درکا نو تو زما دا یو نعمت تیم داغ نعمت شکریا داگ یا مریمو اے مریم اکنو تیل رب دیکی عاجزی و کخپل رب تا وزجودی او داغ شکل بسوی داغ عاجزه وزجودی سجده کوا ورکعی و رکو کوا مار راکعین سرد رکو کون کن غرز داد عبادت کوا منس کوا عبادت کوا ذالک من انباء الغیب دوست پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته الله فرمای چې دا پخوانه واقعی وی د غیب حالات دی او دا حالات ته دی خلق ته بیانې نو د دې خبر ما تا ته درک دی ځکه عزتمند یو خبره یاد ساتي الله وی ذالک من انباء الغیب دا د قصو د غیبونه نوحیه الیک چې وحی کول شي تا ته اے پیغمبر دا د غیب واقعات دی تا ته وحی کول شي یعنی تا ته د دې خبر در کول شي انباء الغیب خبر د غیب پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره علم د غیب نشته وګوره دلته الله فرمای انباء الغیب دا خبرونه د غیب دی خبر څه مطلب خبر دا چې مونږ ته چا اطلاع راکړی ده پیغمبر علیہ السلام ته اطلاع ملو شو چې دغه کې زکریا علیہ السلام تیر شوی دی او یحیی علیہ السلام او مریم بی بی او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا زمانه کې تیر شوی دی دا علم د غیب نه دی دا اخبار د غیب دی یعنی خبر و ته د غیب ورکړل شوی دی علم د غیب هغه صرف خدای پاک سره دی پیغمبرانو ته چې کوم علم ورکړی دی او د غیب حالات او تویلی نو هغه خبر د غیب دی هغه علم د غیب نه دی علم د غیب صرف الله سره دی ذالک من انباء الغیب دا د خبرونو د غیب نه دی نوحیه الیک چې وحی کولی شي تا ته وما کنت لدیهم او ته نه وی دوی سره اذ یلقون اقلامهم چې دوی غرزول خپل قلمونه ایهم یکفل مریم چې څوک په پرورش کوي د مریم دی دا یو بلې قصې ته اشاره کوي مخکې سبق کې چې مخکې کوم سبق تیر شوی دی حضرت مریم بیبي مور نظر منلې کماله خدای پاک اولاد راکړه نو هغه به زه بیت المقدس خدمت ته ورکړم جینې پیدا شوه مریم بیبي مریم بیبي یې راوسته بیت المقدس ته یې حواله کړه خادمانو هر یو داوی چې زه به پرورش کوم قراندازی بود قراندازی و دا غی شکل سو پا آغا وقتی دا قراندازی مختلف شکلونه لکه مونگا دا قربانه اقواخ هر چا دا پارا ایسا مقرر کن پورا پورا ایسا او بیا یو کس دا سو مخ شا تا واری او یه لکه دادا چا دادا چا دادا چا دا قراندازی دا ایسا پورا پورا او بیا قراندازی پیوزی چه داده چه چه بلکل خبر ده شک نه اون نه داست قراندازی ده دا جایز ده خوچه حصه مقرر وی او برابر وی لکه یو کور ده رونه تقسیمه نه داده مشرق ایسا داده یو کس شوه داده مغرب طرف ده او داده شمال طرف ده بل کس شوه ایسا پورا پورا ده دو دو مرلی کور دی آر یو ترسی دری دری مرلی کور دی پورا یو یو تی سرسی خویارا چه دا طرف کم یو واخلی و دا یو تاغی قرآن دازی وشی چه دا طرف دا چا دی دا طرف دا چا دی دا طرف دا چا شو دا طرف دا چا شو پا دیر طریقه باندی قرآن دازی حصه مقرر چه حصه پا که مقرر نوی کم زیادی دا بیا قرآن دازی ندا دا جواری دا سود دی بیا حصه مقرر اوس په مریم بیبي کې ټول چې دی نو دا د جومات خادمان دي کسان ګڼ دي هر یو وایي چې مریم بیبي خدمت زه کوم د دې کفالت زه کوم قراندازي کې قراندازي پخوا دا شکل و هغه وخت چې قلمونه به یې جوړ کړل په هغې به یې د هر یو خپل خپل نوم ولیکي او هغه به یې اوبو ته وروغورځول روانې اوبو ته دوی قلمونه جوړ کړل هر یو پرې خپل خپل نوم ولیکه او قلمونه او بو تا ورلوشته چه دا چا قلم پا خپل زیبان دی ادرید یا پا بر روان شو پا بو که وبو یو نړ بس دا غي سم قرار دا غته دا نیرو چې قلمونه ورواچو د زکریا علیه السلام قلم په خپل ځای باندې ودرید یا په بره روان شو ټولو ته پته ولګېده چې دا حق دا الله داسې وکړه او زکریا علیه السلام حقدار وم ځکه د مریم بي بي ترور د زکریا علیه الصلات وسلام په نکاح کې وه د هغه بي بي چې وه نو هغه د دې ترور وه نو د خپلې ترور کور له راته نو چې مور نی نو ترور حقداره ده د بچي په پرورش باندې په ساتنه باندې بل زیات حقدار څوک نشته ترور زیاده حقداره ده د مور خور نو د مور د خور کور ته راغې د هغې هم مور وه نو په دې طریقې سره زکریا علیه السلام د هغې د پرورش حقدارې وګرځېد. اوس پیغمبر علیه الصلات وسلام ته الله فرمایي چې هغوی قلمونه غورځول ته نن دا قیصه په سوونو زرګونو کاله پس بیانې نو ته خو ورسره وې نه په هغه وخت او اوس دغه حالات ته بیانې نو دا تاله ما دا خبر درکړه اطلاع مې درکړه چې دغسې دغسې چل شوی ذالک من انباء الغیب دا دا قصو د خبرونو د غیبونه ده نوحیه الیکا چې وحی کولی شي تا ته وما کنت لدیهم ته نه وې دوی سره اذ یلقون اقلامهم هر کله چې دوی غورځول هغه خپل قلمونه ایهم یکفل مریم چې څوک په پرورش کوي د مریم وي وما کنت لدیهم او نه ته وې دوی سره اذ یختصمون په هغه وخت چې دوی جګړه کوله یو وی چې زه به کفالت کوم بل وی زه به کفالت کوم نو په هغه وخت کې چې دوی په جګړه ته خو سره وی نه الله وی ما تا ته علم د غیب و در خبر د غیب و در چې دا دغسې دغسې کیسه شوې مریم بی بی راغله لویه شوه پرورش یې وشو یوه دا قیصه وه خدای پاک وله غوره والیم ډېر ورکړه دا فضیلت وله الله ورکړه اوس الله پاک چې څنګه د دې پرورش په عجیبه طریقې سره کړی دی الله خپل قدرتونه ښایي حضرت مریم بي بي نه الله پاک عیسی علیه السلام پیدا کوي په عجیبه طریقې سره د حضرت مریم بي بي واده نه دی شوي نیکۍ نه ده شوې چا سره او الله ورته زیرې ورکړه فرشتې ورته راولېږله وی تا ته به الله اولاد درکوي زوی درکوي او الله وله نوم یې ښود د عیسی او هغه به پیغمبر وي هغه به چې دی نو ډېر د شرف او د عزت خاوند وي په دنیا او په آخرت کې حضرت مریم بي بي حیرانه شوه چې عجیبه خبره ده واده مې نه دی کړی او اولاد به مې کېږي دا به څنګه چلي الله ورته وایي ته حیرانه کېږم په دې باندې زه خپل قدرت ښیم خلکو ته زه خلکو ته ښیم چې زه بغیر مور او پلارم پیدا کولی شم زه بغیر مورم پیدا کولی شم او ستا په شان بغیر د پلارم پیدا کولی شم چې پلار یې نی الله وایي دا زه خپل قدرتونه خلکو ته ښکاره کړم نو اوس خدای پاک دا غیر ذکر کوي په دې وروستو آیا اذ قالت الملائکه یاد که هغه وخت چې اوې ملائکې ام یا مریم ای مریم بی بی ان الله بېشکه الله پاک یو بشیروکی زیرې درکوي تا ته بکلمات منه په هغه کلمې سره د طرفه د خپل نه بکلمات منه په هغه خپلې کلمې سره چې هغه د الله په لفظ د کن سره پیدا شوی اسمه نوم د هغه به المسیح عیسی بن مریم مسیح عیسی بن مریم مسیح د مسح نه دی عیسی علیه الصلات وسلام به خلق مسح کول څوک په بیمار و په سترګو ړوند به سترګې به یې وله مسح کړي ټیک ټاک به شو برګي مرض به وکړي مسح به یې کړو دم به یې کړو خدای پاک به جگ جوړ هر قسم بیماری چې به وه چې ده به په لاس راخته دم به یې کړو الله به چې دې نه جوړ زکوۃ المسیح وی عیسی خپل نوم دی او د مریم بی بی زوی دی. الله فرمایي وجیها فی الدنیا ولا اوس د دې په زړه کې شک راغی چې یا الله ته خو ماله اولاد راکې خو دته خو به خلک په سپک نظر ګوري بیا چې پلار یې نشته. زړه کې دا خبره راغله الله وی نه هغه له به زه دومره لوی مقام ورکم په دنیا او په آخرت کې چې هیڅوک په هغه ته په کم نظر باندې ونه ګوري. وجيها في الدنيا والآخرة يعني خاون دا مرتبه بي پا دنیا و پا آخرت پا دنیا کی نبوت بولا ورکم پا غیبول عزت ورکم او پا آخرت کی بشفاعة والدرجات العلا شفاعت د خپل امت دغه رنګ اوچته مرتبه په آخرت کې هغه به اوله ورکم نو بیا به خلک ورته په سپک نظر نه ګوري. وجیها مرتبې والا به عزت والا به فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت ومن المقربین او د الله د نیکانو د نږدې بندګانو نه د ډېرو مقربو بندګانو نه به پیغمبران ټول د الله مقرب بندګان نه او یو بل صفتی دیتا اللہ ویز بیانو و یکلم الناس فی المهد و کهلا خبری با کئی خلق و سر فی المهد پا مدد زنگو کی و یکلم الناس او خبری با کئی خلق و سر فی المهد پا ما شموالی کی یعنی مخکې د خبرو دغه وخت د د د خبرو خبرو لا وخت ورستو وي خلک ماشوم ورستو خبرې زده کوي هدې به د هغې نه مخکې خبرې کوي په ځانګو کله چې مریم بي بي بچې وشو عیسی علیه السلام پیدا شو کلي ته یې راوړ نو خلکو په الزام ولګو چې تا خو واده نه دی کړی بچې د کوم ځای نه راغی ناغی اشاره او کړه عیسی علیه السلام پروت عیسی علیه السلام الله گویان انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا زه د خدای بنده یم ما ته کتاب راکړی شوی دی او زه الله پیغمبر ګرځول پر روان وخت پر روان وخت کې به زه د الله نبی ما ته به کتاب راکړی پیغمبر علیه السلام فرمای بخاری شریف حدیث چې یو څو ماشومانو ته خدای پاک په وړوکوالي کې خبرې نصیب کړي دي هغې کې یو عیسی علیه السلام یو د یوسف علیه السلام صفائی چې کله کېده تهمت پې ولګېد الزام پې ولګېد زلیخې پې الزام د زنا ولګل نو یو ماشوم پروت و هغه صفایي وکړ او درېم جوریج یو نیک سړی و هغه باندې د زنا تهمت لګېدلې د هغه صفایي هم یو ماشوم کړی و. پیغمبر علیه السلام فرمای دا درې ماشومان داسې چې دوی په وړوکوالي کې خبرې کوي نو یو عیسی علیه السلام دی په هغې کې ویکلم الناس خبرې به کوي خلکو سره فی المهد په موده د زانګو کې په موده د وړوکوالي هغه خپله صفایي وکړه د مور صفایي یې وکړه چې زما مور هغه پاکه وکهله او په موده د زوړوالي کې دو روایت راغلی یو روایت دا راغلی چې عیسی علیه السلام الله پاک اسمان ته خېجو